تفسیر، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے، مویشیوں میں ایک سبق ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے. مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون میں سے. کیا پلاتے ہیں؟ لَبَنًا خَالِصًا، خالص دودھ، ملاوٹ والا نہیں. سائغن، خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے. یعنی گائے جب گھاس کھاتی ہے ایک ہی میدے کی غذا مختلف شکلوں میں باہر آتی. دودھ دینے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کی عجیب کیمسٹری ہے اور عجیب نظام ہے ان کے اندر، کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں اس سے ایک طرف کیا بنتا ہے؟ گوبر، دوسری طرف خون، اور ان دو کے بیچ میں سے ایک دودھ جو انسان کے لیے مکمل غذا ہے. آپ دیکھیں گے جیسے زمین میں کیا ہوتا ہے، مٹی ہوتی، پانی ہوتا ہے، لیکن درخت آپ کے لیے میٹھے پھل لاتے ہیں. یہ سب کچھ خود تو نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں میں بھی نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، یعنی گائے صرف گائے نہیں ہوتی، گائے اور بیل بھی ہوتا ہے، بکری اور بکرا بھی ہوتا ہے، لیکن دودھ صرف بکری میں بنتا ہے یا گائے میں بنتا ہے. دونوں ہی گھاس کھاتے ہیں اور برابر کا کھاتے ہیں. ایک کے ہاں صرف خون اور گوبر بن رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ دودھ پروڈیوس کر رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ فرش کا لفظ بھی جو ہے یہ بھی حیرت انگیز ہے، کیونکہ جو فضلہ باہر آتا ہے گوبر اس کو عربی میں روس کہتے ہیں. یہ فرش اس وقت تک کے لیے جب تک وہ جسم کے اندر ہوتا ہے اس کو فرش کہتے ہیں، اور دم خون بھی جسم کے اندر ہوتا ہے. تو خون اور گوبر ان دو کے بیچ سے دودھ آتا ہے، اور کتنا صاف ستھرا. ان دو کا رنگ دیکھیں، ان دو کی سمیل دیکھیں، ان دو کی صاف دیکھیں، اور اس کے بعد دودھ. ایک کون ہے جس نے اس اندھیرے پہ اتنے ایسی فیکٹری لگائی جو تمہیں اتنی مکمل غذا فراہم کرتی ہے؟ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا، کتنا پاکیزہ، خوشگوار، خالص اور سائغ للشاربین. اور پھر کتنی کثرت سے ہوتا ہے، اور کیا کچھ اس سے آگے آپ بناتے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللہم بارک لنا فی واتمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا. اور جب دودھ پیو تو کہو اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ دے. یعنی کھانے کے لیے کیا دعا کہی گئی؟ کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر دے. لیکن دودھ کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے بہتر دے، کیونکہ وہ خود ہی سب سے بہتر ہے. اور دودھ کے لیے جو دعا کہی گی وہ کیا ہے؟ کہ اس سے زیادہ ہمیں عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جو غذا پلائی ہے دنیا میں آنے کے بعد وہ ماں کا دودھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر دودھ پیش کیا گیا تھا، کیونکہ وہ بہترین غذاؤں میں سے ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور کھجور کے درختوں کے پھلوں سے. ثمرات ثمرہ کی جمع ہے، اور نخیل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، نخلہ اسی سے ہے. نحل اور نخل دونوں میں ایک نقطے کا فرق ہے. اور کھجور کے درختوں کے پھل یعنی کھجوریں مراد ہے. والعناب اور انگور، تتخذون منہ، تم بنا لیتے ہو اس سے. سکرن، نشاور، ورزقن حسنا، اور پاکیزہ رزق بھی، اچھا رزق بھی، عمدہ رزق بھی. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں بہترین قسم کے پھل دیے جو رزق حسنہ کا کام دیتے ہیں، غذائیت سے بھرپور ہیں، صحت مند ہیں، تمہاری صحت کے لیے مفید ہیں، لیکن تم ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی بجائے ان سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو۔ اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا کہ آسمان سے پانی اتارا، دوسری آیت میں دودھ کا ذکر کیا، اب تیسری آیت میں نشہ آور ڈرنک کی بات ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں عمدہ رزق کی۔ یہ تین مشروبات جو ہیں، یعنی پانی، دودھ اور اس کے علاوہ جوسز، یہاں انگور اور کھجور کے جوس کی طرف دراصل اشارہ ہے کہ کس سکر کا اپوزٹ پھر رزقاً حسنہ میں مراد جوس بنتا ہے۔ یہ سب انسان کے پلانے اور انسان کو سیراب کرنے اور انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات یا نعمتیں ہیں، لیکن انسانوں نے ان کا استعمال بسا اوقات درست طور پر نہیں کیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان کا صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی، ہر چیز کا کچھ فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی۔ اور اس کے لیے بطور مثال کھجور اور انگور کی بات کی گئی کہ ان دونوں میں فائدے بھی ہیں، اور فائدے کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بھی غذائیت سے بھرپور ہیں، اس سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اس کو نشہ آور بنا لیتا ہے تو یہی چیزیں انسان کے جسم اور عقل دونوں کو نقصان دیتی ہیں۔ جن مشروبات کا یہاں ذکر ہے، اور پھر اگلی آیت میں بھی ایک اور مشروب کا ذکر ہے جو شہد ہے، یہ مشروبات دنیا میں بھی فائدہ مند ہیں اور جنت کے مشروبات میں سے بھی ہیں۔ دنیا کی شراب کے مقابلے میں جنت کی شراب بہت مفید ہوگی، لیکن وہ نشہ آور نہیں ہوگی۔ اب قرآن کا انداز دیکھیے کہ یہاں پر ابتدا میں کتنی حکمت کے ساتھ انسان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کھجوریں اور انگور پیدا کیے، تم ان سے نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہو۔ پہلے ہی درجے پر یہ نہیں کہا کہ نشہ حرام ہے، پہلے درجے پر کیا بتایا کہ جس چیز سے تم نشہ بنا رہے ہو یہ تو رزق حسن بھی ہے اور بہت فائدے کی چیز بھی ہے۔ اے عقل رکھنے والے انسان، تو اپنے فائدے کی بجائے نقصان پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، ایک لطیف اور ایک خاموش انداز ہے بات پہنچانے کا۔ اس کے برعکس جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو پہلے ہی درجے پر حلال اور حرام کے فتوے سنانے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، جو عام مکھی سے بڑی ہوتی ہے، جسے ذباب کہا جاتا ہے۔ اور وحی کرنے کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے، وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ۔ پھر اس کا معنی الہام کرنا، اور پھر اصطلاحی معنی دوسرا ہو جاتا ہے۔ یہاں فطری تعلیم مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ پروگرامنگ مراد ہے جو اس نے تمام جانوروں کے اندر اپنا مقصد زندگی پورا کرنے کے لیے ودیت کی ہے، یا ان کے اندر ڈالی ہے یا رکھی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تھی، اس کو سمجھ بوجھ دی تھی، یعنی وہ خود سے خود یہ کام نہیں کر رہی بلکہ تیرے رب کی دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے کر رہی۔ اللہ نے کیا پروگرامنگ کی اس کے اندر، یا کیا تعلیم دی اس کو؟ انتخذی، کہ تو بنا لے، من الجبال بیوتن، پہاڑوں میں سے گھر، یعنی اپنے گھر کہاں بنا، جگہ کی سلیکشن پہاڑوں میں، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما یارشون اور اس میں سے جو لوگ چڑھاتے ہیں یعنی بیلوں میں، مراد ہے اونچی جگہوں پر گھر بنا. اسے شاہین اپنا بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پہ کرتا ہے، یعنی بلندیوں پہ گھر بناتا ہے. اسی طرح مکھی کو بھی یہ بتایا گیا کہ تو زمین سے اونچا کر کے گھر بنا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے کیڑے مکوڑے اور نقصان دہ چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکے. ایسی جگہ پر گھر ہو جہاں دھوپ بھی ہو، ہوا بھی ہو، اور ایک اچھی فضا ہو جہاں وہ اپنا کام بہتر طور پر کر سکے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پہلے غار حرا پر جاتے تھے. تو بلند جگہیں بعض کاموں کے لیے مفید ہوتی ہیں، صحت افزا مقامات ہوتے ہیں. تم مکلی، پھر کھاؤ. اگلا سٹیپ تیاری کا، پہلا سٹیپ گھر بنانے کا اور اس کے لیے اچھی جگہ کی تلاش. تم مکلی، پھر کھاؤ. من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے. اور ہر قسم کے پھلوں سے مراد کیا ہے؟ جو مفید ہیں. ہر سے مراد یہاں یہ نہیں کہ اچھے برے سبھی. فسلکی، پھر چلتی رہو. سلک یسلک مسلک اسی سے ہے، چلنے کا طریقہ. تو فسلکی، چلتی جاؤ. سبلا، راستوں پر، سبیل کی جمع. ربی کی، اپنے رب کے، مونس کو خطاب ہے. سبل ربی کی، اپنے رب کے راستوں پر، یعنی جو راستے تیرے رب نے تیرے لیے مقرر کیے ہیں ان پر چلتی رہو. کس طرح چلتی رہو؟ ذلولا، متی بن کر، فرما بردار ہو کر. ذلولا ذلول کی جمع ہے. ذلول کہتے ہیں ہموار کو، پست کو، مسخر کو، متی اور منقاد کو. اگر اس کو مکھی کی صفت بتایا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ذلول کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی سرکشی کو چھوڑ کر متی ہو جانا. اب دیکھیں نا، جب مکھی اڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی اڑان میں ایک قسم کی سرکشی بھی نظر آتی ہے نا، تھوڑی سی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور اپنے راستوں پر اللہ کے حکم کے مطابق چلتی رہتی ہے، اپنے کام میں لگی رہتی. اسی طرح ذلولا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا، اور وہ کس طرح؟ ذلولا کو سبل کی صفت بھی بتایا گیا. تو سبل راستے ہیں، یعنی ذلل پھر سبل سے متعلق ہے کہ مسخر راستے، طے شدہ ہموار راستے، مقرر راستے. ہو سکتا ہے ہمیں ایک شہد کی مکھی ادھر ادھر گھومتی پھرتی نظر آئے، لیکن دراصل وہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسے کچھ مخصوص لیول پر اڑنا ہے اور مخصوص راستوں پر جانا ہے اور پھر واپس اپنے چھتے تک آنا ہے، اپنے گھر تک آنا ہے. کیونکہ اگر اس کے راستے طے شدہ نہ ہوں اور اس کو اپنے راستے پر واپس آنے کی تعلیم نہ دی گئی ہوتی تو وہ شہد نہ بنا سکتی. کیونکہ بعض اوقات جس جگہ پر مکھیاں شہد بناتی ہیں اس کے آس پاس قریب میں بہت سے پھول نہیں ہوتے، میلوں تک انہیں دور جانا پڑتا ہے اور پھر واپس اپنے ہی چھتے پہ آنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فسلکی، یعنی اس چلنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی تھی مکھی کو. اپنے رب کے راستوں پر، وہ راستے جو مسخر کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، تم ان پر برضا و رغبت چلتی چلی جاؤ، اپنا کام کرتی چلی جاؤ. یہ تھا تیاری کا عمل. اب پروڈکشن، یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے. من بطونها، یہاں بھی بطون کا لفظ ہے. کیا نکلتا ہے؟ شراب، شربت. شراب اردو میں تو لکر کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی میں ڈرنک کے لیے استعمال ہوتی ہے، شربت کے لیے. اردو میں ہم جسے شربت کہتے ہیں نا، اور انگریزی میں ڈرنک کہتے ہیں. اب زیادہ تر تو ہم ڈرنک ہی بولتے ہیں، شربت تو کم ہی بولتے ہیں، وہ بیکورڈ لگتا ہے. لیکن ترجمے میں اب اردو میں ہی ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس لیے مجبوری ہے. مختلفن مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ، کس کے رنگ؟ شراب کے رنگ، شربت کے رنگ. مکھیوں کا رنگ عام طور پر ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو ان کے پیٹ سے شربت نکلتا ہے اس کے رنگوں میں بہت ورائٹی ہے. اور یہ بہت مفید شربت ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شفاء ان کا لفظ جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے بعض اوقات تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تعظیم کا مطلب عزت کرنا نہیں، یہاں دوسری طرح کا تعظیم، یعنی کسی چیز کے بڑے حصے کو کور کرنا. یعنی اس میں بہت سے امراض کے لیے شفا ہے، یعنی کہا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. شفاء للناس یعنی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں شفا ہے، پچھنے لگوانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، داغ آگ سے جلا کے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقومی یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. جس طرح شہد کی مکھی زبردست محنت کے ذریعے پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی طرح اللہ کے بندے جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، دین میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس میں سے حکمت کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، تو یہ انسانی روح کے لیے بھی غذا اور شفا کا کام کرتی ہے. جس طرح شہد کی مکھی رس نچوڑ کے لاتی ہے اور اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح علم والے مختلف جگہوں سے پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، جگہ جگہ سے علم حاصل کرنے کے بعد، جو اپنے تجربات کا نچوڑ، اپنے علم کی گہرائیاں دوسروں تک منتقل کرتے ہیں، تو ایسا علم اور ایسا استاد بھی دوسروں کی روح کے لیے شفا کا کام کرتا ہے. یہ چیز علم کے بعد جو معرفت کا درجہ آتا ہے، ایک ہوتا ہے سیکھنا، بس کوئی بھی علم پڑھ لینا، لیکن صرف پڑھنے اور پڑھانے سے بات نہیں بنتی، اس شدید محنت اور مسلسل محنت کے بعد ایک انسان جو کچھ دوسروں کو دے سکتا ہے، جو علم معرفت میں بدلتا ہے، حکمت سے عیاں ہوتا ہے، یعنی حکمت کے ذریعے یا حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں دوسروں کے لیے شفا بنتا ہے، فائدہ مند بنتا ہے. اب اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہوں، لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کیا آپ بھی شہد کی مکھی کی طرح مسلسل محنت اور کوشش کرتے ہیں، یا بس ایک دفعہ پڑھنے کے بعد استاد بننے کے شوق میں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سیکھنے والے تو مکھی سے بھی سیکھتے ہیں.